ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องวันลั่นกลองธรรมนำสังคมเข้าสู่ทางสายกลางบรรยายเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2546 ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านคณะพระสงฆ์ขออนุโมทนาในการที่โยมทุกท่านได้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญด้วยกันในโอกาสวันสำคัญทั้งท่านที่มาอยู่เสมอเป็นประจำและก็โยมที่มาร่วมเป็นครั้งคราวก็ชื่อว่าได้มาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่งในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลในงานบุญงานกุศลวันสำคัญคราวนี้มีต่อกันตั้งสองวันวันนี้วันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหบูชาทางการก็ให้อ่านอาสาฬหบูชาก็บางญาติโยมบางทีก็อ่านอาสาฬหบูชาเดี๋ยวจะค่อยอธิบายแล้วก็พรุ่งนี้วันแรม1ค่ำเดือน8จะเป็นวันเข้าพรรษาก็เป็นวันสำคัญ2วันที่บางทีโยมก็แยกไม่ถูกเหมือนกันวันนี้เรามาทำบุญเนี่ยทำบุญทั้ง2อย่างทั้งที่ว่าวันเข้าพรรษาอยู่พรุ่งนี้แต่ว่าพิธีที่โยมได้ประกอบไปเมื่อกี้เนี่ยความจริงเป็นพิธีเนื่องในวันเข้าพรรษาไม่ใช่อาสาฬบูชาคือแต่โบราณเราก็ทำอย่างนี้แต่ก่อนนี้ไม่มีวันอาสาฬบูชาเราเพิ่งมีวันอาสาฬบูชาเมื่อพ.ศ.2501นี่พูดวิธีอ่านภาษาไทยตามหลักถ้าอ่านแบบปัจจุบันนิยมก็อ่านแค่พ.ศ.2501ก็คิดง่ายๆถึงปีนี้ก็46ปีอาสาฬบูชาเพิ่งมีมาได้เท่านี้ส่วนวันเข้าพรรษานั้นมีมาแต่โบราณก็มีมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่เกิดพระพุทธศาสนาไม่นานพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษา3เดือนเรียกว่าครบไตรมาสตั้งแต่นั้นมาก็มีวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นวันเข้าพรรษาก็มีมาแต่พุทธกาลว่าอาสาฬบูชาที่จริงนั้นตัวจริงน่ะมีก่อนวันเข้าพรรษาอีกเพราะว่ามีตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มประดิษฐานพุทธศาสนาแต่ว่าที่มาเป็นวันสำคัญในประเทศไทยที่ญาติโยมมาประชุมกันทำบุญประกอบพิธีที่เรียกว่าอาสาฬบูชาเนี่ยเพิ่งจะมีได้46ปีนิตก่อนเรามีแต่วันเข้าพรรษาวันขึ้น15ค่ำนี้เราก็มาทำบุญเนื่องในโอกาสเข้าพรรษาการเข้าพรรษานี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพระเนี่ยจะอยู่ตลอด3เดือนแล้วยังมีประเพณีสำคัญสืบเนื่องเข้ามาอีกก็คือประเพณีบวชเรียนพอใกล้เข้าพรรษาญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็นำลูกหลานมาบวชก็จะอยู่จำพรรษาด้วยในพระก็อยู่ประจำที่กันมีการเล่าเรียนศึกษากัน3เดือนเป็นเรื่องใหญ่มากก็เลยมีการเตรียมการญาติโยมก็ถวายกำลังแก่พระสงฆ์ในด้านต่างๆอันหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์เราเห็นกันต่อมาจนปัจจุบันก็คือถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เห็นว่าพระท่านอยู่จำพรรษานี่ก็ต้องอาศัยแสงสว่างสมัยก่อนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้กันทั่วอาศัยตะเกียงอาศัยเทียนก็ถวายอุปกรณ์ที่จะให้แสงสว่างพระมีการประชุมทำวัดสวดมนต์กันทั้งเช้าทั้งค่ำแล้วทำวัดสวดมนต์แล้วก็มีการประชุมมีการสั่งสอนแนะนำต่างๆก็ต้องอาศัยแสงสว่าง ญาติโยมก็ถวายเทียนพรรษาแล้วก็พัฒนาเรื่องเทียนพรรษากันมาจนกระทั่งว่ามีการประดับตกแต่งมีการหล่อจนเป็นรูปร่างสวยงามทำกันกระทั่งใหญ่โตมากมายกันให้จุดให้ตลอด3เดือนไม่ให้มีดับเลยนะมีบางวัดก็ยังถือประเพณีนี้กันอยู่อันนี้ก็เลยกลายไปว่าเทียนที่ถวายนี่เป็นเทียนประธานส่วนประทีปอื่นก็ใช้กันไปแต่ว่าเป็นเครื่องแสดงว่าเรามาถวายอุปกรณ์สำหรับเป็นเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ที่จะอยู่จำพรรษา3เดือนนี้อันนี้ก็เรื่องเทียนพรรษาก็เลยจึงเรียกว่าเทียนพรรษาคือเทียนที่อยู่คู่พรรษาหรือเทียนถวายสำหรับพระสงฆ์ที่จำพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เป็นผ้าที่สำหรับพระจะได้จะใช้สงน้ำเพราะแต่ก่อนนี้ก็อยู่กับธรรมชาติพระก็สงน้ำฝนญาติโยมก็อาบน้ำฝนเหมือนกันนี่ปัจจุบันนี้เรายังมีประเพณีนี้อยู่ทั้งๆที่แทบจะไม่มีใครได้อาบน้ำฝนแล้วเนี่ยเอาแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีคือเทียนพรรษาก็ยังอยู่ทั้งๆที่เรามาใช้ไฟฟ้ากันทั้งนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแห่งก็ถวายไฟฟ้าถวายพวกอะไรอ่ะจะเรียกว่าไงแล้วก็คือเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยแต่มาดูสินึกชื่อไม่ออกแล้วเนี่ยก็ถวายกันมากมายก็ถือว่าเทียนแทนเทียนพรรษาเนี่ยการรวมความก็คือเราทำพิธีทำบุญวันนี้เป็นการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาส่วนอาสาฬบูชาก็เป็นการบูชาที่เกี่ยวกับวันสำคัญของพระพุทธเจ้าในการที่พระองค์ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาซึ่งมาตรงกับวันขึ้น15ค่ำก็เลยมาซ้อนกันเพราะนั้นโยมต้องแยกให้ถูกอันนี้ต่อไปก็เลยจะอธิบายนิดหน่อยที่จริงเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องพูดทุกปีเพราะฉะนั้นความหมายรายละเอียดปีนี้ก็คงไม่พูดถือว่าโยมทราบกันดีแต่ว่ามาทบทวนในเรื่องหลักใหญ่ๆว่าวันอาสาฬบูชานั้นเป็นวันที่เกี่ยวกับพุทธประวัติเหตุการณ์สำคัญในการปฏิบัติพุทธกิจคือพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนาได้ทำอะไรบ้างเราระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระองค์เราก็เลยนึกถึงว่านี่เป็นวันที่สำคัญควรจะเป็นวันที่ระลึกเราก็มาประกอบพิธีบูชาขึ้นมาแล้วก็เป็นการบูชาพระรัตนตรัยรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญนั้นอันนี้เป็นวันที่เป็นประเพณีที่เราทำด้วยความกตัญญูกตเวทีไม่ได้เป็นพุทธบัญญัตินะเขาเรียกว่าเป็นประเพณีที่ไม่เกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่ได้มีมาแต่เดิมประเพณีวันสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางพุทธศาสนานั้นที่เรามีมาแต่เดิมแท้มีวันเดียวคือวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6ระลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พุทธศาสนาทุกประเทศมีวันนี้วันวิสาขบูชามีทุกแห่งอย่างญี่ปุ่นมหายานเขาก็ยังมีเขาเรียกวันบุตรดัสเบิร์ธเดย์นะวันเกิดพระพุทธเจ้าแล้วเขาใช้สุริยคติอันนี้ต่อมาเมืองไทยเราก็มานึกว่าวันอื่นที่มีเหตุการณ์สำคัญเราก็น่าจะยกขึ้นมาเป็นวันสำคัญด้วยมาสมัยรัชกาลที่4ในหลวงรัชกาลที่4ก็ทรงยกวันหนึ่งที่เรียกว่าวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมพระสงฆ์ที่มีองค์ประกอบในการประชุม4ประการเราเรียกกันว่าจาตุรงคสันนิบาตก็เลยทรงประกาศให้วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักโอวาทปาติโมกข์ในวันเพ็ญเดือน3เนี่ยเป็นวันสำคัญของประเทศในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่4นี่เองแล้วมาถึงตอนฉลอง25พุทธศตวรรษเมื่อพ.ศ.2500รัฐบาลและประชาชนได้ประกอบพิธีทำบุญกันเป็นการใหญ่ที่สนามหลวงเสร็จแล้วคณะสงฆ์ก็เลยมาประชุมกันว่าวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนา ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก็เป็นวันที่สำคัญมากพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในวันนั้นแหละจะเรียกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงออกเผยแผ่พระธรรมในวันนั้นแล้วพุทธศาสนาก็ไม่ปรากฏก็น่าจะยกเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นวันสำคัญด้วยวันเดือน8นี้ภาษาบาลีเรียกว่าอาสาฬหะแล้วก็เลยบอกว่าเรามีวิสาขบูชาการบูชาในเดือนวิสาขะคือเดือน6แล้วก็มาฆบูชาบูชาในเดือนมาฆะคือเดือน3แล้วเราก็ควรจะมีอาสาฬหบูชาการบูชาในเดือน8ด้วยคณะสงฆ์ก็เลยเสนอไปยังรัฐบาลไม่ใช่เสนอละแจ้งไปยังรัฐบาลว่าน่าจะได้ประกาศให้ประชาชนได้ทำบุญรัฐบาลก็เห็นด้วยรัฐบาลก็เลยประกาศเป็นวันสำคัญวันหยุดราชการของประเทศอีกวันหนึ่งก็เกิดมีวันอาสาฬหบูชาขึ้นมาในปีพุทธศักราช2501หรือ2501ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะถ้าจะน่าจะให้เกียรติด้วยองค์ที่ท่านเป็นผู้นำเรื่องยกขึ้นมาก็ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์ชื่อซ้ำกับหลวงพ่อปัญญานันทะแต่เป็นองค์เก่ามรณภาพเป็นนานแล้วต่อมาก่อนมรณภาพเป็นพระพิมลธรรมก่อนนั้นก็ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นสังฆมนตรีว่าการศึกษาองค์การการศึกษาคือตอนนั้นคณะสงฆ์ปกครองในระบบของคณะสังฆมนตรีเนี่ยเป็นพรบ.เก่า 2484มีสังฆนายกมีสังฆมนตรีมีสังฆสภาเนี่ยมีระบบแบบเดียวกับทางบ้านเมืองอันนั้นก็ท่านไปองค์การการศึกษาก็เลยเสนอขึ้นมาแล้วก็คณะสังฆมนตรีเห็นชอบก็ส่งเรื่องไปทางรัฐบาลรัฐบาลก็เลยประกาศเป็นวันสำคัญสืบตอนนั้นมานี่เป็นเรื่องของวันอาสาฬหบูชาเป็นเรื่องของวันสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติส่วนวันเข้าพรรษาก็คือวันพรุ่งนี้ที่ว่าเป็นวันทางพระวินัยนี่เป็นพุทธบัญญัติเลยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8เป็นต้นไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11เพราะฉะนั้นเรื่องวันเข้าพรรษาเนี่ยจึงเป็นวันที่มีความแนบสนิทลึกซึ้งในวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมากเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่ของพระความเกี่ยวข้องของญาติโยมกับทางวัดญาติโยมจะมาสมัยก่อนนี่ก็มาทำบุญกันทุกวันพระนะอย่างน้อยนะบางวัดนี่อาจจะตลอด3เดือนเลยทำบุญกันแล้วก็ต่อมาก็ลดลงไปก็วันพระก็ญาติโยมก็มาทำบุญกันที่วัดเลี้ยงพระกันนะตักบาตรกันที่วัดธรรมดาวันธรรมดาวัดพระก็ไปหาโยมไปบิณฑบาตที่บ้านเนี่ยก็ญาติโยมหลายท่านพอถึงวันพระในพรรษาก็ไปอยู่นอนวัดเลยไปจำศีลถืออุโบสถบางท่านอยู่วัดไปจำศีลตลอด3เดือนเรียกว่าหลายท่านที่ห่างหน่อยก็บอกว่าถึงเดือนเข้าพรรษาฤดูเข้าพรรษาก็ขออดเหล้าเงี้ยก็มีการสมาทานศีลว่างดเหล้า3เดือนที่จริงการงดเหล้า3เดือนก็คือว่าเป็นจุดตั้งต้นต่อไปพอชินแล้วจะได้อดต่อทีนี้ถ้าไม่ระวังให้ดีกลายไปว่าฉันอด3เดือนตอนในพรรษาพอออกพรรษาแล้วทีนี้ฉลองเต็มที่เลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะควรจะเอาเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราได้เริ่มแล้วทีนี้เราชินแล้วเราสามารถแล้วเราพร้อมแล้วก็รักษาศีลข้อนี้ต่อไปงดเหล้าตลอดกาลไปเลยอย่างนี้ได้ก็ดีนี่ตอนนี้ได้ทราบว่ารัฐบาลก็มาสนับสนุนเพราะคนไทยตอนนี้ชักกินเหล้ากันใหญ่กินลงไปจนกระทั่งถึงเด็ก5ขวบแล้วว่างั้นถ้าอย่างนี้สังคมไทยจะไม่ไหวเป็นสังคมคนเมาหรือถ้าเรียกแรงก็เป็นสังคมคนขี้เมาถ้าเป็นคนขี้เมาก็เห็นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เอาละทีนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็พระสงฆ์ที่ญาติโยมได้มีศรัทธาช่วยสืบต่อพระศาสนาโยมก็ทำบุญโดยบวชลูกบวชหลานนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากอันนี้บอกว่าทำบุญบวชลูกบวชหลานได้เป็นญาติของพระศาสนาถ้าพูดในแง่หนึ่งก็คือส่งลูกหลานเข้ามาช่วยสืบต่ออายุพระศาสนานั่นเองแต่ความหมายก็มองได้หลายแง่แต่ที่จริงที่บอกว่าได้บุญได้บุญน่ะมันก็เกิดจากการทำบุญเราทำบุญแล้วก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาแล้วเราก็ได้บุญทีนี้พูดไปพูดมาเหลือแต่ได้บุญได้บุญได้บุญก็เลยบุญมาเป็นก้อนๆไปเลยต่อมาความจริงนั้นทำบุญทำสิ่งที่ดีงามนะแล้วสิ่งนั้นเป็นบุญและจิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลการกระทำของเราคำพูดการเคลื่อนไหวหลังแต่ทุกอย่างเป็นบุญคือเป็นความดีไปหมดนะเราก็เลยได้บุญคือเกิดคุณสมบัติที่ดีขึ้นมาในกายวาจาใจและความรู้ความเข้าใจปัญญาของเราอันนี้เรียกว่าได้บุญได้บุญก็คือความเจริญงอกงามของชีวิตจิตใจของเรานี่แหละนะจิตใจของเรามีปิติมีความผ่องใสมีความสุขมีความดีงามทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าได้บุญเรียกว่าได้คุณสมบัติที่ดีงามเพิ่มพูนขึ้นมาในชีวิตจิตใจของเราก็ไปอ่านว่านี่ก็ทวนให้โยมไม่สับสนจะได้แยกออกว่าอันไหนเป็นเรื่องของวันอาสาฬหบูชาและอันไหนเป็นเรื่องของการเข้าพรรษานี่ตอนนี้ที่เราทำพิธีในวันนี้นั้นที่ทำไปแล้วก็เป็นเรื่องสืบต่อจากโบราณก็คือการถวายเทียนพรรษาและภาพน้ำฝนเนื่องในโอกาสที่จะเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้โยมก็ทำบุญซะวันนี้เพราะพรุ่งนี้นี่พระจะยุ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พระวินัยกำหนดไว้เพราะฉะนั้นพระก็จะต้องยุ่งกับเรื่องของพระวินัยเราก็เลยมาทำบุญกันซะวันนี้ทีนี้เกิดมีทำบุญวันอาสาฬบูชาเข้ามาอีกก็มาตรงวันนี้ก็เลยซ้อนเลยวันอาสาฬบูชาก็เป็นวันที่ระลึกถึงการที่พระพุทธเจ้าเริ่มทรงประกาศพระศาสนาหลังจากตรัสรู้เมื่อเดือน6วิสาขบูชาแล้วแล้วต่อมา2เดือนน่ะจึงได้ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนต้องทวนความจำโยมแหละตรัสรู้ที่พุทธคยาน่ะอุรุเวลาเสนานิคมอ่ะโยมก็จำรูปพระเจดีย์ที่พุทธคยาได้หลายท่านก็จะไปมาแล้วที่สังเวชนีสถานตรัสรู้ที่นั่นอยู่แคว้นมคธและเสร็จแล้วพุทธเจ้าทรงมาพิจารณาว่าธรรมะที่ทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์ควรจะเผยแผ่เผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นเขาจะได้มีความสุขชีวิตที่ดีงามได้รู้มีปัญญาเข้าใจแต่ว่าพระทรงพิจารณาว่ายากมากที่จะเข้าใจมันทวนกระแสอยู่แล้วก็ทรงพิจารณาว่าเอาละถึงยังไงก็ต้องแสดงและจะแสดงแก่ใครดีครั้งแรกในที่สุดก็มาตกที่พระเบญจวัคคีย์เบญจวัคคีย์ที่เคยมาเฝ้าอุปถัมภ์พระองค์อยู่ที่นั่นแหละที่ตรัสรู้เขาพากันหนีไปตอนนั้นเห็นว่าพระองค์เนี่ยเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาเลิกทรมานร่างกายพวกนี้เขาถือความคิดเห็นที่ติดทิฏฐิเก่าว่าจะต้องทรมานตัวเองพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยพอพุทธเจ้าทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาหันมาทรงเสวยพระตาหารพวกเป็นเจวัคคีก็เลยไม่พอใจนึกว่าพุทธเจ้าเลิกความเพียรแล้วก็เลยหนีไปไหนก็ไปอยู่ในถิ่นฤาษีถิ่นฤาษีอยู่ที่ไหนก็เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็เลยไปสักไกลพุทธเจ้าพอระลึกว่าจะต้องทรงแสดงธรรมครั้งแรกกับพวกฤาษีเบญจวัคคีย์พระองค์ก็ต้องทรงเดินทางเสด็จเดินทางพระบาทเปล่าเนี่ยไปใช้เวลาเราคิดดูสิต้องนานนะแล้วก็ไปถึงนั่นแล้วก็ในที่สุดก็วันเพ็ญเนี่ยพอดีก็เลยได้ทรงแสดงธรรมครั้งแรกหลังตรัสรู้ก็เราก็เรียกว่าปฐมเทศนาพระเทศนาครั้งแรกก็เลยแสดงธรรมไกลจากที่ตรัสรู้เป็นคนละแคว้นแคว้นที่ไปแสดงธรรมเนี่ยชื่อแคว้นกาสีนะแคว้นกาสีตอนนั้นน่ะได้หมดอำนาจตกเป็นเมืองขึ้นไม่เป็นเมืองขึ้นหรอกเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศลไปแล้วนะแต่ว่ากาสีนั้นยังเป็นชื่อที่มีติดมาแต่เดิม ว่าเมืองพาราณสีนี่คือเมืองหลวงของแคว้นกาสีเก่าอันนี้แคว้นโกศลนั่นเขาชื่อเมืองหลวงว่าสาวัตถีนี่พาราณสีถึงแม้ว่าจะหมดฐานะเป็นเมืองหลวงของแคว้นแล้วแต่ก็ยิ่งใหญ่มากเป็นเมืองโบราณแล้วเป็นเมืองศาสนาเป็นเมืองที่พวกนักปราชญ์ต่างๆไปอยู่กันฉะนั้นพวกฤาษีก็ไปอยู่ที่นั่นพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่นั่นที่เมืองพาราณสีแล้วแสดงธรรมที่นั่นเนี่ยเวลาก็เลยห่างกันตั้ง2เดือนแสดงธรรมครั้งแรกแล้วก็เบญจวัคคีย์ก็ได้เข้าใจธรรมะบรรลุธรรมท่านแรกก็คืออัญญาโกณฑัญญะชื่อเดิมว่าโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วก็ได้โกณฑัญญะเนี่ยรู้เข้าใจบรรลุธรรมก็เป็นปฐมสาวกเขาเรียกว่าปฐมสาวกสาวกองค์แรกและท่านขอบวช ด้วยก็เลยเป็นพระภิกษุองค์แรกเป็นพระภิกษุองค์แรกก็เลยถือว่าเริ่มเกิดสงฆ์คือยังไม่เป็นสงฆ์อะที่จริงสงฆ์ตั้ง4รูปขึ้นไปแต่นี่คือการกำเนิดสงฆ์เพราะจะเกิดเป็นสงฆ์ขึ้นมา4รูปก็ต้องเริ่มจาก1นี่แหละเพราะนั้นก็เลยถือว่าจุดกำเนิดของสงฆ์ก็เกิดขึ้นในวันอาสาฬบูชาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8นี้ด้วยก็เลยเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นวันประดิษฐานพุทธศาสนาแล้วก็เลยเป็นเรื่องสืบต่อกันมาเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ยกจะให้ความสำคัญอะไรก็อยู่ในพุทธประวัติเวลาเรียนก็เรียนกันไปจนกระทั่งมาปี2501นี่แหละก็จึงได้ยกขึ้นมาเป็นวันสำคัญของราชการแล้วก็ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี่ทบทวนให้โยมฟังบางทีทำบุญกันไปก็เลยลืมความหมายลืมเรื่องเก่าๆนานๆก็ต้องทบทวนกันสักทีทีนี้โยมเข้าใจดีแล้วเนี่ยก็คุยกันแบบสบายๆเอาละตอนนี้เราทำบุญทั้งสองวันในส่วนอาสาฬบูชาเราระลึกถึงเหตุการณ์นั้นเราก็เอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นในวันนั้นน่ะมาพูดมาอธิบายกันแล้วก็เวียนเทียนเพราะนั้นส่วนที่จะเป็นเรื่องของวันอาสาฬบูชาก็คือตอนเวียนเทียนซึ่งเราจะทำการเวียนเทียนเนี่ยในวันสำคัญที่เรียกว่าบูชาทั้งหลายวันวิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬบูชาแล้วก็ทำพิธีเวียนเทียนเพราะว่าบูชาระลึกถึงพระรัตนตรัยเนื่องในเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติทั้งนั้นเลยทั้งสามอย่างแต่ว่าถ้าอย่างวันนี้วันเข้าพรรษาเราไม่เรียกเป็นวันบูชาเพราะเป็นวันที่เกี่ยวกับพระวินัยของพระสงฆ์ก็ตอนนี้เราทำพิธีเนื่องในวันเข้าพรรษาเสร็จแล้วเดี๋ยวโยมก็จะทำพิธีเนื่องในวันอาสาฬบูชาก็คือการเวียนเทียนต่อไปตอนนี้เลยทำทั้งสองอย่างวันนี้เท่ากับว่าโยมมาวัดครั้งเดียวได้ทำบุญทั้งสองประการพร้อมเลยได้บุญทวีคูณนะนั้นก็ควรจะมีความปิติยินดีแต่อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยที่ว่าจะได้บุญก็คือต้องทำบุญก่อนทำบุญก็คือทำความดีทำความดีไงก็ทำความดีทางใจทำความดีทางกายทำความดีทางวาจาทำความดีทางใจก็คือทำใจให้ดีงามให้ปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานแช่มชื่นมีปีติมีคุณธรรมมีศรัทธามีเมตตาจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยก็จิตใจดีแล้วก็คิดดีคิดตั้งใจจะทำความดีต่างๆนะคิดจะทำดีคุณพ่อกับคุณแม่ก็คิดทำดีต่อลูกนะเป็นธรรมดาอยู่แล้วทีนี้ลูกก็ต้องคิดทำดีต่อพ่อแม่ด้วยถ้าลูกคิดทำดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้ก็เนี่ยลูกก็แสดงว่าทำดีแหละก็ทำดีในวันอาสาฬบูชาทำดีอื่นๆทำดีกับเพื่อนมนุษย์กับเพื่อนร่วมโลกทำสังคมของเราให้ดีเว้นจากความชั่วทั้งหลายแล้วก็ทำดีคิดแล้วก็ต้องทำจริงด้วยก็ทำทางวาจาก็พูดออกมาพูดคำที่ดีชักชวนกันทำความดีแล้วก็ทำทางกายก็ไปทำสิ่งที่เขาเรียกปัจจุบันว่าทำการสร้างสรรค์ทั้งหลายอย่างนี้แหละก็เป็นการทำบุญและพอทำความดีคือทำบุญแล้วมันก็เกิดเป็นคุณสมบัติพัฒนาขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเป็นความดีงามจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีมีความเบิกบานผ่องใสมีความสุขลูกกับพ่อแม่ทำดีต่อกันมีความรักกันต่างคนต่างก็มีความสุขแน่บุญก็เจริญเพิ่มพูนขึ้นมาก็ได้อานิสงส์ทันทีสังคมของเราพอลูกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กันดีมีความสุขรักกันแล้วสังคมก็พลอยร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยสังคมก็ได้บุญก็เป็นสังคมบุญกุศลมีความสุขไปเจริญงอกงามเนี่ย ก็อย่างนี้แหละที่พระท่านมาให้เรามาทำบุญทำบุญกันนี้ก็เพื่อมาย้ำให้ญาติโยมมาสร้างสมความดีกันอย่าลืมเรื่องความดีต่างๆงดเว้นต่างๆการเบียดเบียนอะไรต่างๆเว้นให้หมดเนี่ยทำบุญด้วยกายวาจาใจแล้วก็ได้บุญแล้วก็เราก็มาเวียนเทียนเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์พอนึกถึงท่านแล้วก็นึกถึงคำสอนของท่านอย่างวันอาสาฬบูชานี้ก็อย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้แล้วเราบอกว่าเป็นการบูชาในวันอาสาฬะอาสาฬะเป็นชื่อเดือนมันไม่ใช่วันก็ต้องเติมให้เต็มเติมว่าไงเติมให้เต็มก็ต้องบอกว่าอาสาฬะปุณณวีบูชานี่คือคำเต็มนะที่เรียกว่าอาสาฬบูชานี่คือคำตัดสั้นเรียกอย่างรู้กันถ้าเรียกเต็มเขาไม่เรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าอาสาฬะปุณณวีบูชาหรือปุณณวีเป็นภาษาบาลีเอาอีกบอกว่าภาษาไทยเรานิยมสันสกฤตมากกว่าในรูปนี้เราก็เรียกเป็นปุรณมีบ้างบูรณมีบ้างก็เลยเรียกว่าวันอาสาฬหะปุรณมีหรือโยมจะชอบบูรณมีก็แล้วแต่แล้วก็เติมบูชาเข้าไปทีนี้บูรณมีหรือปุรณมีนี่แปลว่าอะไรแปลว่าวัน15ค่ําก็หมายถึงวันจันทร์เพ็ญเพราะคำว่าปุณณะนั่นก็คือบริบูรณ์บูรณะมีโยมก็เห็นอยู่แล้วบูรณะบูรณ์บูรณ์ก็แปลว่าเต็มอะไรเต็มล่ะก็พระจันทร์เต็มพระจันทร์เต็มก็คือพระจันทร์เต็มดวงวันบูรณะมีก็คือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงก็แค่นี้ก็สบายละพอบอกว่าวันอาสาฬบูชนีอาสาฬบูรณีขออภัยชักพูดเพี้ยนละอาสาฬบูรณะมีบูชาแปลว่าอะไรก็แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8เนี่ยตอนนี้ครบบริบูรณ์แล้วนี่เรียกอย่างนี้ยากไปก็เลยเรียกแค่ว่าอาสาฬบูชานี้ทำไมเป็นอาสาฬบ้างอาสาฬหะบ้างอันนี้ก็อธิบายง่ายๆคือว่าตามหลักภาษาท่านให้ถือว่าต้องอ่านอาสาฬะแต่ว่าบางท่านบอกว่าไอ้ตัวหะเนี่ยมันเป็นตัวบังคับให้สามารถทำให้ไอ้ตัวหน้าที่สะกดในออกเสียงครึ่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นออกเสียงละด้วยนิดหนึ่งเป็นอาสาฬะก็เลยเกิดเป็นสองอย่างขึ้นมาก็โยมไม่ต้องไปถือสาละเอาละเราฟังไว้เป็นความรู้กันแล้วกันทางราชการเขาประกาศบอกให้อ่านอาสาฬบูชาแล้วก็อ่านไปตามนะแต่ว่าเรื่องความรู้ก็หากันไปไม่ต้องไปขัดข้องนี่ก็เป็นเรื่องเกร็ดความรู้ต่างๆเอามาเล่าให้โยมฟังแล้วจะนึกออกทีนี้ไปในที่สุดก็ต้องมาพูดถึงเนื้อหาสาระของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬบูชานี้เด็กๆทั้งหลายอยู่โรงเรียนเนี่ยตอนนี้ต้องนึกเลยแหละที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกนั้นเทศนาครั้งแรกเนี่ยชื่อว่าอะไรเด็กนักเรียนบางทีอยู่ข้างล่างซะแล้วต้องตอบก็ให้ตอบในใจปฐมเทศนาก็แปลว่าเทศนาครั้งแรกแต่ตัวเทศนาเองน่ะคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็มีชื่อเฉพาะเรียกว่าอะไรเด็กที่จำแม่นก็จะตอบบอกว่าชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้แหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะวันนั้นเทศวันนั้นเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งพระสูตรก็คือคำสอนเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งแล้วว่าด้วยธรรมจักรกัปปวัตตนะอ้าวแปลว่าอะไรล่ะทีนี้วันนี้มาทวนกันหน่อยธรรมจักรกัปปวัตตนะปวัตนะก็แปลว่าให้เป็นไปหรือหมุนนะให้เป็นไปก็คือหมุนนั่นเองและทีนี้ธรรมจักรอะไรธรรมจักรก็มาจากธรรมะบวกกับจักรจักอะไรจักล้อว่างั้นจักกะก็แปลว่าล้อง่ายนะธรรมจักรก็แปลว่าวงล้อแห่งธรรมวงล้อแห่งธรรมปวัตนะธรรมวงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปก็คือหมุนวงล้อธรรมนั่นเองหมายความว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงหมุนวงล้อธรรมก็คือเริ่มประกาศธรรมะสอนธรรมะทำไมจึงถือเป็นการหมุนธรรมจักรอันนี้เป็นเรื่องที่โยมต้องทำความเข้าใจเรามองได้หลายอย่างคำว่าจักรนี่มีความสำคัญมากปัจจุบันนี้ยังอยู่ร่องรอยในภาษาวัฒนธรรมมากบ้านเมืองประเทศเราทั้งประเทศเราก็เรียกว่าอาณาจักรเนี่ยมาจากนี้ทำไมเรียกอาณาจักรจักรนี่แปลว่าอะไรแปลว่าล้ออาณาแปลว่าอะไรอาณาแปลว่าอำนาจ แล้วทำไมก็แปลว่าวงล้อแห่งอำนาจแล้วบ้านเมืองประเทศเราเรียกอาณาจักรทำไมไปอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ยากอธิบายง่ายๆจักรคือล้อนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอารยธรรมมนุษย์สมัยก่อนนี้ยังไม่มีความเจริญไม่มีล้อใช้ยังไม่ประดิษฐ์ล้อเดินทางไปไหนลำบากใช้เวลานานมากมายต่อมาก็มีเรือก็ไปเรือก็ยังช้าอยู่จนกระทั่งต่อมามีผู้ประดิษฐ์ล้อขึ้นได้เขาว่าคิดประดิษฐ์ขึ้นได้เมื่อ 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชว่างั้นนะประมาณนั้น เริ่มประดิษฐ์ล้อขึ้นได้คราวนี้แหละเดินทางเร็วล้อนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอารยธรรมมนุษย์นะการค้าขายเริ่มเลยเคยขายของกันได้ในถิ่นใกล้ๆตอนนี้ขนของไปขายเมืองไกลแล้วการค้าการพาณิชย์ขยายไปมีกองคาราวานขึ้นมาแล้วในอินเดียก็มีกองท่านเรียกว่าสัตวาหะเรียกแปลว่าคาราวานก็คือไปกันเกวียน500เล่มอะไรเงี้ยนะพ่อค้าจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งนะอย่างพวกกามนิตวาสิทธิกามนิตก็เป็นพวกพ่อค้าอะไรพวกนี้เหมือนกันนำเอาสินค้าขึ้นกองเกวียนนำไปค้าขายในต่างแคว้นต่างแดนต่างประเทศการค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองแต่อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คืออะไรก็คือการรบราคาฟันสงครามการแผ่ขยายอำนาจดินแดนมาเลยนี่แหละยิ่งหนักเข้าไปอีกตอนนี้พอมีล้อแล้วมีรถใช้ตาวนี้และแผ่อำนาจได้เร็วก็ไปเคลื่อนไหวกันไปพวกแม่ทัพตอนนั้นก็นั่งรถนะรถนี่หายากนะต้องผลิตรถกันอย่างดีต้องมีช่างพิเศษทำรถสำหรับกษัตริย์ที่ไปรบในการสงครามนั้นวงล้อนี่ก็กลายเป็นวงล้อที่เป็นความหมายของรถที่เป็นรถศึกคือรถที่ไปทำสงครามรถทำสงครามก็คือแผ่อำนาจไปเพราะฉะนั้นวงล้อรถหมุนไปทางถึงไหนก็คืออำนาจของพระราชาหมุนไปถึงนั่นนั้นก็เกิดมีคำว่าอาณาจักรก็คือดินแดนที่วงล้อแห่งอำนาจหมุนไปถึงนั้นก็เกิดคำว่าอาณาจักรขึ้นมาเป็นเครื่องหมายของอารยธรรมที่สำคัญมากสมัยก่อนนี้ไม่มีล้อก็แผ่อำนาจยากเหลือเกินเดินทับกันไปนี่แทบแย่นี่ล้อก็เลยเป็นเครื่องหมายของอำนาจเครื่องหมายความเจริญก็มีสองด้านที่สำคัญก็คือการค้าพาณิชย์อันหนึ่งแล้วก็การขยายดินแดนอันหนึ่งเรื่องของพ่อค้าวานิชกับเรื่องขององค์พระมหากษัตริย์นี่ก็คือเรื่องของความเจริญทางอารยธรรมก็แปลว่าคำว่าจักรหรือล้อนี่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในอารยธรรมล้อนี่มันมีความหมายมาเรื่อยเลยเนี่ยล้อเป็นล้อรถนะเป็นล้อหมุนเป็นกังหันน้ำกังหันลมล้วนจะนำอารยธรรมมาสู่มนุษย์ทั้งนั้นจนกระทั่งว่ามาเป็นล้อในโรงงานอุตสาหกรรมคือเป็นฟันเฟืองนะฝรั่งเขาเรียกเกียร์วีลใช่ไหมนะฟันเฟืองฟันเฟืองก็กลายเป็นเครื่องหมายของอุตสาหกรรมเวลาในอุตสาหกรรมยังใช้ไอตัวเฟืองนี่เป็นเครื่องหมายของระบบอุตสาหกรรมเจริญขึ้นมาก็เพราะระบบล้อนี่แหละล้อที่หมุนเนี่ยมันเจริญขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาเข้าโรงงานเป็นวงล้อเป็นฟันเฟืองนะทำให้ความเจริญของอารยธรรมหมุนไปเพราะนั้นไอ้ตัวล้อนี่แหละเป็นตัวหมุนอารยธรรมมนุษย์ไปสู่ความเจริญจนกระทั่งมายุคปัจจุบันก็มาเป็นเจ็ตเป็นไอพ่นแต่ก็ยังต้องอาศัยล้ออาศัยฟันเฟืองขึ้นไปจนถึงอากาศไปสู่อวกาศเนี่ยอารยธรรมมนุษย์มาอย่างนี้เพราะนั้นในสมัยโบราณตอนนั้นยุคนั้นก็มีแต่ล้อรถยังไม่มีเครื่องบินก็เพราะฉะนั้นล้อรถก็เป็นสัญลักษณ์ของความมีความเจริญมีอารยธรรมแล้วก็อำนาจอย่างที่กล่าวแล้วก็คืออาณาจักรนี้อาณาจักรแผ่ไปก็ในแง่หนึ่งก็พาความเดือดร้อนไปด้วยนะเวลาแผ่อำนาจไปทีหนึ่งทำสงครามกันทีหนึ่งนี่คนล้มตายกันบางสงครามเป็นแสนหรือยิ่งกว่าแสนเป็นหลายแสนมนุษย์ก็มีความเดือดร้อนอะไรต่างๆกันแล้วก็วุ่นวายแม้แต่การค้าพาณิชย์ก็หาเศษบริโภคคนมีความลุ่มหลงโมเมามีการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงผลประโยชน์อะไรต่ออะไรเรื่องของมนุษย์มันก็มีปัญหาอยู่ด้วยในโลภะโทสะโมหะ พระพุทธเจ้าทรงเห็นในความเดือดร้อนปัญหาของมนุษย์เหล่านี้ว่าทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่กันดีก็ต้องมีธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แล้วก็มองเห็นว่าดินแดนแห่งอำนาจเนี่ยถ้าปกครองโดยไม่มีธรรมมันก็เดือดร้อนเพราะนั้นจะต้องมีดินแดนแห่งธรรมพระพุทธเจ้าก็แทนที่จะทรงประกาศอาณาจักรพระองค์ก็เป็นกษัตริย์เก่าเหมือนกันเป็นเจ้าชายมาแทนที่จะประกาศอำนาจเป็นอาณาจักรพระองค์ก็ทรงใช้ศัพท์ใหม่แทนที่จะเป็นวงล้อแห่งอำนาจก็เป็นธรรมจักรและวงล้อแห่งธรรมพุทธเจ้าจะทรงหมุนวงล้อแห่งธรรมและแทนที่จะหมุนวงล้อแห่งรถศึกหรือรถที่ไปทำสงครามก็หมุนวงล้อแห่งธรรมะให้ธรรมะนี้เริ่มเคลื่อนแผ่ขยายไปถึงดินแดนไหนเป็นดินแดนธรรมที่นั้นเป็นธรรมจักรเพราะนั้นธรรมจักรก็คู่กับอาณาจักรถ้าดินแดนไหนเป็นดินแดนที่มีคุณธรรมความดีประชาชนตั้งอยู่ในศีลในธรรมนะมีความเมตตาปราณีอะไรต่อกันไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างความเดือดร้อนเป็นดินแดนนั้นก็เป็นธรรมจักรได้พระพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มประกาศธรรมจักรนี้ธรรมจักรก็เลยมีความหมายได้สองชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือว่าหมุนวงล้อเหมือนกับวงล้อรถเนี่ยที่ให้รถเคลื่อนไปแล้วก็ความหมายที่สองก็คืออาณาจักรแห่งธรรมะนั่นเองคู่กับอาณาจักรก็เป็นธรรมจักรอันนี้ความหมายนี้เป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าน่าจะทรงว่าประสงค์ขอให้ดูก่อนที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพาราณสีมาทรงแสดงธรรมครั้งนี้พระพุทธเจ้าระหว่างทางได้มีตรัสตอนหนึ่งนะอาตมาจะว่าเป็นภาษาบาลีให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสกับคนหนึ่งในระหว่างทางพระองค์บอกว่าธรรมจักกังปวัตเตตุงคัจฉามิกาสินังปุรังอันทภูตัดสมิงโลกัดสมิงอาหารยิงอมตะทุนทุพิงว่างั้นนี่แปลว่าอะไรเนี่ยคนไปมองแต่ธรรมจักรตอนที่แสดงที่พาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันไม่ได้ดูตอนก่อนตามระหว่างเสด็จนะพระองค์เสด็จมานะประกาศไว้แล้วนะพระองค์จะทำอะไรแปลข้อความเมื่อกี้บอกว่าเราจะไปสู่นครแห่งแคว้นกาสีนครแห่งแคว้นกาสีก็คือเมืองพาราณสีเมื่อกี้เนี้ยเพื่อหมุนธรรมจักรว่างั้นเพื่อยังธรรมจักรให้เป็นไปนี่บอกชัดแล้วนะเราจักลั่นกลองอมตะในโลกที่มืดบอดว่างั้นนะนี่เป็นคำในภาษาบาลีให้โยมจำไว้เลยก็หมายความว่าหมู่คนมืดมัวเมากันอยู่ด้วยกิเลสเนี่ยโลกมันก็เลยไม่สงบมันเดือดร้อนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะนำมาแสงสว่างแห่งปัญญาให้รู้ธรรมะเนี่ยไปประกาศเรียกว่าลั่นกลองก็เหมือนกับเขาลั่นกลองรบเวลาเขาจะขยื่นรถศึกใช่ไหมเขาก็ต้องลั่นกลองเขาเรียกว่าสังขามเพรีนะหรือยุทธเพรีเวลาจะเคลื่อนรถนี่เขาลั่นกลองยุทธเพรีก็คือกลองรบพอกลองรบสนั่นขึ้นมาแล้วก็อ้าวและได้รบกันและทีนี้มันก็เป็นกลองรบนี่ถ้าพูดไปแล้วมันก็เป็นมตะเพรีนะกลองแห่งความตายใช่ไหมพอมารบกันแล้วมันตายอันนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ศัพท์ใหม่ว่าอมตะทุนทุพิงกลองอมตะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะลั่นกลองไม่ตายว่างั้นนะคือว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วได้ธรรมะไปเป็นดินแดนแห่งธรรมเนี่ยไม่ตายแต่จะมีสันติสุขแทนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยพระองค์ประกาศชัดแล้วพระองค์จะเหมือนกับว่าทรงพยายามแผ่ดินแดนแห่งธรรมะให้ขยายออกไปให้ประชาชนมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าอาณาจักรแผ่ไปแล้วน่ากลัวนะพอรบกันก็ล้มตายกันเดือดร้อนกันไปทั่วพอธรรมะแผ่ไปก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นคติอันหนึ่งเพราะนั้นให้เราทั้งหลายเนี่ยมานึกว่าทำยังไงเราจะแผ่ธรรมะให้วงล้อแห่งธรรมะหมุนไปนี้เป็นอันหนึ่งและสองทำยังไงจะให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นธรรมจักรไปดินแดนแห่งธรรมะให้ได้เวลานี้มันไม่เป็นดินแดนแห่งธรรมะซะแล้วมันเป็นดินแดนอะไรก็ไม่รู้นะ โยมลองนึกเอาเวลานี้ปัญหามันชักมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้รัฐบาลบอกว่าขนาดเด็ก5ขวบเริ่มกินเหล้าแล้วสมัยก่อนมันคงเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเป็นยุคของการเสพการบริโภคที่เขาเรียกบริโภคนิยมนี่เวลานี้มันจะไม่ใช่ธรรมจักรมันมีอาณาจักรอยู่แต่อาณาจักรนั้นไม่คู่กับธรรมจักรมันไปคู่กับอะไรซะแล้วนะก็เรื่องที่รุ่งเรืองมากก็คือหนึ่งเรื่องการหาผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองนะเรื่องเงินเรื่องทองก็เป็นเรื่องกามจักรหาเงินหาทองมาเพื่อจะได้บำรุงบำเรอบริโภคหรือรวมธนทรัพย์เข้าไปก็กามธนจักรหรือกามโภคจักรหรือก็แล้วแต่โยมจะใช้คำไหนหรือธนกามจักรกามธนจักรก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วเป็นการหมุนไปแห่งวงล้อมของกามและทรัพย์หรือผลประโยชน์หรือการบริโภคจะใช้กามโภคจักรก็หมายความว่าเป็นการหมุนไปหรือเป็นดินแดนแห่งการบริโภคในทางการเสพเนี่ยการเสพบริโภคการบำรุงบำเรอการมัวเมานั้นเราจะต้องแก้ไขถ้าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็จะต้องพยายามที่หนุนธรรมจักรขึ้นมานี่ธรรมจักรนี่จะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างน้อยก็ต้องเริ่มได้มีทางสายกลางก่อนมีความพอดีในการดำเนินชีวิตไม่เอียงสุดเกินไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมจักรก็เลยคงประกาศวิถีชีวิตสายกลางขึ้นมาก่อนวิถีชีวิตทางสายกลางเนี่ยก็เป็นสาระสำคัญของปฐมเทศนาธรรมจักรกับวัตนสูตรเริ่มด้วยการที่ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางไม่ไปสู่สุดโต่งสองด้านคือ1กามสุขัลลิกานิโยคความหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามสุขและก็2อัตตกิลมัฏฐานุโยคการมัวแต่ทำตัวเองให้ลำบากเปล่าๆนะไม่อยู่กับเหตุผลสติปัญญาไปทำในสิ่งเรื่องเหลวๆหลายๆที่มันสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองแรงงานไปไม่สร้างเหตุให้เกิดผลที่ต้องการที่แท้จริงอันนี้รายละเอียดก็ไปศึกษากันดูก็เป็นว่าให้เว้นที่สุดโต่งสองด้านหรือทางสุดโต่งสองทางให้ดำเนินชีวิตทางสายกลางทางสายกลางพระองค์ก็จะขยายความต่อไปก็คือทางที่เรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคมีองค์8ประการซึ่งชาวพุทธเราก็อาจจะจำได้กันเยอะทีเดียวมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือปัญญาเห็นชอบเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องของทางสายกลางแล้วเสร็จแล้วก็ทรงแสดงหลักการใหญ่เรียกว่าอริยสัจอริยสัจก็เป็นเรื่องหลักการในการแก้ปัญหาชีวิตความทุกข์จนกระทั่งปัญหาของมนุษย์ทั้งหมดซึ่งให้เป็นไปตามเหตุตามผลด้วยกำลังเรี่ยวแรงความเพียรสติปัญญาของมนุษย์นะอันนี้ก็คือหลักอริยสัจนะซึ่งต้องรู้ว่าทุกปัญหาอะไรต่ออะไรเป็นยังไงสมุทัยเหตุปัจจัยของมันคืออะไรและจุดหมายของเราคืออะไรเราจะทำได้แค่ไหนเราควรจะเอาได้แค่ไหนก่อนแล้วก็วางวิธีปฏิบัติเข้าไปนะทำไปตามนั้นคือสร้างเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลสำเร็จที่ดีงามอันนี้ก็เรียกว่าอริยสัจ4เพราะนั้นวันอาสาฬหบูชานี้ทรงแสดงธรรมะธรรมจักรกับวัตนสูตรก็มีสาระสำคัญ2อย่างเนี่ยก็คือทางสายกลางกับอริยสัจ4นี้สังคมไทยของเรานี่ถ้าจะให้เข้าถึงอริยสัจก็ต้องมีทางสายกลางบ้างเวลานี้กำลังจะเอียงสุดกำลังจะไปสู่ความสุดโต่งแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงกำลังของตัวเองที่จะทำอะไรแม้แต่ความคิดสติปัญญาของตัวเองก็ไม่เอารอฟังเขาว่าเมืองฝรั่งเมืองนอกจะมีอะไรให้เสพให้บริโภคมันก็แย่นะมันไม่เข้าสู่ทางสายกลางเพราะนั้นเราจะต้องทำสังคมของเราเนี่ยให้เข้าสู่ทางสายกลางนะแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยมีความเข้าใจรู้เข้าใจเหตุผลรู้เข้าใจอะไรถูกต้องอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ดีงามคือถ้าเราอยู่กันตามปกติแม้แต่ธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็มีความโน้มเอียง2ด้านด้านหนึ่งก็ไปสู่อกุศลเรามีศักยภาพที่ทำความชั่วได้ และพร้อมกันนั้นเราก็มีศักยภาพอยู่ในตัวที่จะทำความดีนี้เราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยเพื่อจะสร้างเสริมปัจจัยที่ดีงามขึ้นมานั้นเราก็วางระบบอะไรๆสังคมวัฒนธรรมเพื่อสร้างปัจจัยภายนอกที่จะชักจูงคนให้เดินไปในทางที่ถูกสร้างความดีงามขึ้นมาทีนี้ถ้าวัฒนธรรมเป็นต้นที่ดีงามมันเสื่อมไปปัจจัยภายนอกที่จะรั้งไว้ในทางที่ดีหรือจะล้อมกรอบไว้หรือจะชักจูงหรือจะตะล่อมไว้ในความดีมันหายไปไอ้สิ่งภายนอกที่ล่อเรามันมากมันรุนแรงก็พาตะเลิดออกไปนั้นเวลานี้ก็เป็นปัญหาเรื่องนี้อยู่เช่นอย่างง่ายๆอย่างธรรมชาติอย่างพ่อแม่ลูกพี่น้องเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากที่จะมีความรักกันห่วงใยกันแต่ถ้ามีสิ่งเสพบริโภคมากนะมันจะเปลี่ยนใช่ว่าพี่กับน้องเนี่ยต่างคนต่างห่วงไอ้สิ่งที่ตัวจะมีความสุขอยากจะเล่นเกมอยากจะหาความสุขของตัวเองมันเลยเลิกห่วงน้องเลิกห่วงพี่นี่ถ้าตามปกติเขาจะห่วงพี่ห่วงน้องกันมันรักกันอยู่นี่ใช่ไหมตอนนี้มันห่วงไอ้เครื่องบำรุงบำเรอทางพระท่านเรียกว่ากามนั่นแหละเรื่องที่บำเรอสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ไปห่วงไอ้ความสุขเหล่านั้นอยู่พอเห็นน้องมาก็เกะกะแล้วมาขัดใจใช่ไหมนะฉันจะเล่นหาความสุขของฉันเนี่ยน้องกลายเป็นตัวทำให้โกรธแทนที่จะรักเลยไม่พอใจนี้แต่ก่อนนี้ก็ไม่มีไอ้เครื่องบำรุงบำเรอมากใจไม่ไปอยู่กับสิ่งบำรุงบำเรอเหล่านั้นมันก็นึกถึงกันนะมีความสุขรักกันเห็นพี่เห็นน้องก็มีความชื่นใจมีความสุขนะห่วงเขาไปไหนเราจะทำอะไรให้เขาดีตอนนี้มันไม่คิดแล้วคิดแต่ความสุขของตัวเองทำไงฉันจะได้ฉันจะเอานู่นไอ้น้องมามาขัดขวางเรามันอย่างน้อยเสียเวลาเราไม่ได้เสพไอ้ความสุขนั้นนะน้องก็ขัดใจพี่ก็ขัดใจน้องต่อมาลูกก็ขัดใจพ่อลูกก็ขัดใจแม่เห็นแม่มาเห็นพ่อมาแทนที่จะมีความสุขไม่ละเดี๋ยวนี้ชักเป็นกันใช่ไหมแต่ก่อนนี้ลูกเห็นพ่อเห็นแม่มาเนี่ยอู้ชื่นใจมีความสุขอบอุ่นเดี๋ยวนี้พ่อมาแม่มาขัดขวางฉันกำลังจะเล่นเกมหรืออะไรของฉันสนุกเลยกลายเป็นทำให้ฉันเสียเวลาเล่นนะแล้วต่อมาพ่อแม่ก็เหมือนกันนะพ่อแม่ไปก็อาจจะขัดใจลูกเหมือนกันเลยนะแทนที่จะห่วงลูกเห็นลูกมีความสุขลูกเข้ามามาเกะกะฉันจะได้บำรุงบำเรอตัวบ้างไม่ได้โอ้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วนี่แหละไอ้ทางสุดโต่งมันมาดังนั้นเราก็เสียแม้แต่ธรรมชาติพื้นฐานไอ้ความสุขสมัยก่อนที่มันไม่เจริญเนี่ยอยู่กันธรรมดามันก็มีความสุขแล้วก็มีคุณธรรมขึ้นได้ง่ายอย่างที่ว่านะมันเริ่มจากในครอบครัวเนี่ยถ้าโยมทำไม่ได้นะในครอบครัวเนี่ยต่อไปสังคมของเราเอาไว้ไม่รอดในสังคมมันฟ้องอยู่แล้วถ้าหากว่าลูกกับพ่อแม่เนี่ยยังมีความรักกันเห็นกันชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมีเวลาให้กันแล้วการรู้จักให้กันถือว่ามีความสุขถ้าพ่อให้กับลูกแล้วมีความสุขลูกให้กับพ่อมีความสุขทำอะไรให้กับพ่อแล้วชื่นใจอย่างนี้แหละสังคมเราอยู่ได้แต่ถ้าลูกจะเอาแต่หาความสุขเสพของตัวเองแล้วเห็นพ่อแม่เกะกะเมื่อไหร่แล้วก็ยุ่งเหมือนนั้นแหละนะแล้วต่อมาก็พี่น้องก็เหมือนกันถ้าพี่น้องก็มีปัญหาต่อไปมันก็แย่งกันน่ะเป็นความสุขแบบแย่งกันความสุขแบบแย่งเสพเพราะความสุขอย่างนี้ทางพระท่านเรียกสามิสสุขสุขที่อาศัยอามิสอาศัยวัตถุภายนอกเมื่อความสุขมันขึ้นต่อปัจจัยภายนอกมันก็ต้องไปหาต้องแสวงแล้วถ้าคนหนึ่งได้คนหนึ่งอดอะไรเงี้ยมันก็แย่งกันเพราะนั้นเป็นความสุขแบบแย่งกันนี้ถ้าหากว่าเรามีความสุขแบบด้วยความรักด้วยไมตรีด้วยเมตตาอย่างนี้เป็นความสุขร่วมกันนะพอเราเห็นกันก็สุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายพ่อแม่เห็นลูกเป็นสุขฉันจึงจะสุขถ้าลูกเป็นทุกข์ฉันก็ไม่สุขด้วยนี่ลูกก็เหมือนกันถ้าเห็นพ่อแม่ไม่สบายแล้วอดทนทนไม่ได้ต้องรีบหาทางไปแก้ไขทำให้พ่อแม่หายทุกข์หายร้อนให้มีความสุขนี่มันก็ยังมีคุณธรรมเหล่านี้แต่ว่าเวลานี้เรากำลังถูกแย่งไอ้เรื่องของการห่วงการเสพการบริโภคของตัวเองจะแย่งหาความสุขกันเนี่ยมันก็ทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะฉะนั้นจุดสำคัญมันก็อยู่ที่นี่แหละมันไม่ได้อยู่ไกลพื้นฐานนั้นโยมแก้ปัญหาในครอบครัวให้ได้นี่แล้วก็มองไปถึงผู้รับผิดชอบสังคมแล้วก็ทางประเทศผู้บริหารประเทศด้วยจะต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปทำอะไรเมื่อไรลูกกับพ่อแม่รักกันจริงนะเ เห็นกันแล้วมีความสุขอยากจะทำให้แก่กันอยากจะทำให้อีกฝ่ายมีความสุขเรามั่นใจได้หวังได้ว่าสังคมนี้จะร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ต่อมาก็พี่น้องให้พี่น้องเนี่ยรักกันอยากจะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขน้องก็อยากเห็นพี่มีความสุขพี่ก็อยากเห็นน้องมีความสุขอยากจะทำเพื่อน้องน้องอยากทำเพื่อพี่อย่างนี้แล้วสบายใจเลยแล้วต่อไปก็ทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อสังคมประเทศชาติตอนนี้มันจะเอาแต่ตัวฝ่ายเดียวจนกระทั่งชักเห็นคนอื่นเกะกะหมดแล้วเกะกะบ้างขัดขวางบ้างขัดใจบ้างแย่งชิงกันบ้างฉะนั้นสังคมปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นสังคมที่เริ่มในการเสพบริโภคแล้วก็กลายเป็นสังคมแห่งการขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์ทั้งระดับตั้งแต่ในครอบครัวในชีวิตประจำวันไปถึงระดับประเทศชาติและก็โลกแล้วจะหาสันติภาพและสันติสุขได้ที่ไหนมันเป็นเรื่องพื้นธรรมดาไม่ใช่คำปัญหาอะไรยากเย็นอะมองเห็นตื้นๆฉะนั้นการแก้ปัญหาก็อยู่ที่มนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยต้องทำเดินทางให้ถูกเข้าสู่ทางสายกลางของพระพุทธเจ้าซะก็ไปได้ถูกทางแล้วก็แก้ปัญหากันด้วยอริยสัจอันนั้นก็จะลึกซึ้งขึ้นไปแต่ตอนแรกนี้ขอให้เดินทางสายกลางกันซะก่อนทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่เห็นกับการเสพบำรุงบำเรอตัวเองเกินไปนะเอาแต่พอดีแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานตนเองเนี่ยก็เป็นเรื่องฝากไว้ถ้าเราจะทำให้วันอาสาฬบูชามีความหมายก็มาช่วยกันทำอันนี้สังคมไทยของเราก็จะแก้ปัญหาได้อาตมาก็เลยพูดเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งเดี๋ยวจะกินเวลาญาติโยมมากนี่ก็เรื่องวันอาสาฬบูชาให้จะพูดแค่นี้ก็พอฝากไว้แล้วก็เลยหันกลับมาเรื่องของโอกาสเข้าพรรษาด้วยโอกาสเข้าพรรษาก็อย่างที่ว่าแล้วก็ประเพณีของเราก็มีการบวชเรียนมีการบวชพระเดี๋ยวนี้ก็น้อยที่จะบวชกันอยู่เอาพรรษามักจะบวชแค่เดือนเดียวครึ่งเดือนมาแท้กระทั่ง3วัน7วันที่วัดนี้ก็พอดีว่าปีนี้ก็มีผู้บวชอยู่จำพรรษามากหน่อยได้9รูปได้ยินว่าในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วบางจังหวัดนี่มีจังหวัดหนึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าในเขตเทศบาลไม่มีวัดใดที่มีคนบวชอยู่จำพรรษาเลยแม้แต่รูปเดียวนี่โยมถึงขนาดนี้แล้วนะมันเสื่อมถอยขนาดไหนแล้วก็ท่านก็บอกว่าคนมันเอาแต่หากินกันว่างั้นน่ะก็เรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เลยแย่งเวลาไปหมดคนก็หันไปทางนี่แหละมันก็สุดโต่งชนิดหนึ่งนี่ในกรุงเทพก็เช่นเดียวกันในกรุงเทพก็หาวัดได้น้อยที่จะมีพระบวชเอาพรรษาก็จะบวชกันสั้นๆก็โมทนาทั้งพระทั้งโยมพระที่ท่านบวชก็ตั้งใจศึกษาจึงมาบวชเอาพรรษาตั้งเสียสละเวลามาตั้งใจจริงนะได้ผลเต็มที่คือได้เต็มตามประเพณีบวชเรียนแล้วก็แสดงว่าท่านเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการบวชนี้นะตั้งใจเล่าเรียนแล้วก็โยมก็สนับสนุนก็ต้องอนุโมทนาโยมทุกท่านก็ได้ร่วมบวชร่วมสืบต่ออายุพระศาสนาด้วยนี่แหละพุทธศาสนาเราก็อยู่ได้อย่างเงี้ยอยู่ได้โยมนะเป็นสำคัญพุทธบริษัท4พระนี่ก็มามีโอกาสศึกษาเล่าเรียนก็เพราะว่าญาติโยมในอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4แต่ว่าโยมก็ต้องทำหน้าที่แล้วก็พระก็ต้องทำหน้าที่ที่เคยบอกแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอัญโยนิสิตาเป็นนิสิตอาศัยซึ่งกันและกันทั้งโยมทั้งพระเนี่ยเป็นนิสิตเดี๋ยวนี้เขาเอามาใช้ว่านิสิตนิสิตแปลว่าทุกอาศัยอัญโยนิสิตาแปลว่าอาศัยซึ่งกันและกันพระก็อาศัยโยมทางด้านวัตถุปัจจัย4โยมก็อาศัยพระในเรื่องของธรรมะนี่เราก็อยู่กันในสังคมอย่างเงี้ยเราก็ร่วมกันสร้างธรรมจักรขึ้นมาวันนี้เป็นวันเตือนแล้วโยมมาช่วยกันเราสร้างธรรมจักรให้ดินแดนแห่งธรรมนี้แผ่ขยายออกไปอย่างน้อยประเทศไทยจะได้มีสมดุลบ้างมีส่วนที่เป็นดุลยภาพไม่ใช่เอียงสุดโต่งไปข้างเดียวจนไม่เป็นตัวของตัวเองไหลไปตามกระแสมีอะไรมาใหม่ๆก็ไปตามนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองหลักของตัวเองไม่มีเรื่องของตัวเองสังคมตัวเองวัฒนธรรมตัวเองพื้นฐานภูมิหลังเป็นยังไงไม่รู้สักอย่างเด็กสมัยนี้ก็จะกลายเป็นคนขาดลอยไปเป็นคนไม่มีฐานเมื่อไม่มีฐานมันก็หลักลอยหลักลอยอะไรแต่ไหลไหลมาก็ถูกพัดถูกพาไปง่ายๆ ฉะนั้นพอสังคมไทยคนที่เป็นอนาคตของชาติหลักลอยแล้วจะเป็นยังไงสังคมมันก็เลื่อนลอยเลื่อนลอยมันก็หมดฉะนั้นประเทศไทยถ้าจะมีความหวังบ้างก็ต้องมาช่วยกันตั้งหลักให้ดียืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ดีงามการจะยืนหยัดอยู่ได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นหลักจับหลักให้ได้ยึดหลักไว้ตั้งตนอยู่ในหลักมั่นคงแล้วคราวนี้เราไม่กลัวแล้วอะไรมาจากข้างนอกที่มันมาดีมาร้ายรู้ทันหมดอะไรดีจับมาใช้ได้หมดอะไรร้ายแก้ไขได้หมดถ้าคนเก่งจริงมันต้องอย่างนั้นมันต้องมีปัญญามีความสามารถแก้ไขปัญหาอะไรมาจากข้างนอกเอามาใช้ประโยชน์ได้อะไรไม่ดีฉันเลือกรับเลือกไม่รับนะมันต้องเป็นผู้จัดการได้ไอ้นี่มันเป็นจะถูกจัดการคือคนไทยนี่ไม่ได้เป็นผู้จัดการอะไรต่ออะไรอารยธรรมวัฒนธรรมสิ่งมาสื่อสื่อมาจากเมืองนอกไม่ได้เป็นผู้จัดการเลยถูกจัดการถูกเขาล่อเป็นแต่ว่าไหลไปตามที่เขาโฆษณาบ้างหลอกให้ไปบ้างกระทำตามตื่นตื่นกันไปไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นสังคมอย่างนี้ก็ไร้หลักเลื่อนลอยเพราะนั้นก็ขาดความมั่นคงจะดำรงตนอยู่ได้ยากนั้นเรามีความรับผิดชอบต่อโลกนี้ทั้งหมดด้วยเราต้องสร้างสังคมของเราให้ดีถ้าโลกนี้มันไม่ดีมันงามไม่มีสันติสุขเราต้องกลายเป็นหลักในการที่จะสร้างธรรมะขึ้นมาแล้วก็แผ่ความดีไปแผ่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแผ่ปัญญาไปช่วยโลกไปแก้ปัญหาของโลกไม่ใช่ว่าโลกเขามีปัญหาเราก็เป็นเพียงผู้รับปัญหานะแทนที่จะเราก็มีหลักมีพื้นฐานมีอริยธรรมของตัวเองแล้วก็มีสติปัญญาก็มาช่วยแก้ปัญหาให้แก่โลกเวลานี้ทุกประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยกันไม่ใช่ไปมองว่าอเมริกาจะเป็นผู้แก้ปัญหาให้แก่โลกเนี่ยบางทีไปมัวอย่างนั้นอาจจะพลาดก็ได้ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนั่นแหละเอาละอาตมาพูดไปก็ยืดยาวแปลว่าเอาธรรมจักรมาใช้ให้ได้เริ่มด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละก็เริ่มกันตั้งแต่ชีวิตประจำวันแล้วก็เริ่มในครอบครัวครอบครัวไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่ยังเป็นพระพรหมอยู่ครอบครัวนั้นมั่นใจได้จะมีความสุขแล้วก็เป็นแกนให้แก่สังคมได้ด้วยนั้นโยมจะต้องตั้งหลักนี้ไว้ให้ได้พ่อแม่ยังต้องเป็นพรหมของลูกอยู่นะแล้วก็คือลูกก็ยังรักพ่อแม่พ่อแม่ก็มีคุณธรรมต่อลูกมีเมตตารักใคร่เลี้ยงดูได้ดีครบในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราดำรงครอบครัวของเราให้ดีและธรรมะตั้งต้นที่นั่นได้แล้วก็สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขแน่ตอนนี้สังคมของเรากำลังจะพลอยแตกสลายไปกับสังคมภายนอกด้วยนั่นก็เลยวันปีนี้ก็เลยย้ำเอาธรรมจักรเนี่ยมาย้ำแล้วก็เอามัชฌิมาปฏิปทามาย้ำเรื่องตั้งแต่ครอบครัวโยมที่มานี่อโมทนาหลายท่านเห็นพาลูกเด็กมาด้วยนะแม้แต่หนึ่งขวบยังไม่ถึงขวบยังพามาเลยการนี้ดีมากพามาให้มาเห็นวัดมาได้รับบรรยากาศให้แก่คุณไว้จิตใจดีงามอยู่กับธรรมชาติความประทับใจอันเนี้ยบางทีเรานึกไม่ถึงนะเด็กเล็กๆตัวนิดๆเนี่ยเขามาวัดเนี่ยมาเห็นธรรมชาติมาในความสงบในความดีเนี่ยมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใจลึกมากเนี่ยแล้วมันก็มีผลต่อชีวิตระยะยาวเขาเนี่ยเราไม่นึกถึงหรอกเรานึกไม่ออกนั้นถ้าหากพาเขาไปเจอแต่เรื่องของความโหดร้ายทารุณเรื่องของโลภะโทสะกิเลสแล้วมันก็จะไปตรงกันข้ามเวลานี้สภาพแวดล้อมก็น่ากลัวสื่อก็มาทำหน้าที่แสดงโลกให้แก่ลูกแทนพ่อแม่มีทีวีมีวิดีโอมีอะไรต่างๆเด็กก็พบเห็นแต่เรื่องของความรุนแรงโหดร้ายลบราฆ่าฟันกันฆ่ากันมีเกมต่างๆพวกนี้มันก็ฝังเข้าไปในชีวิตจิตใจหล่อหลอมจิตใจเขาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปโตเนี่ยเขาจะมาสร้างสรรค์สังคมนี้ยังไงฉะนั้นโยมพามาวัดนี้ก็ฝังปลูกฝังสิ่งที่ดีงามเข้าไว้ในจิตใจในชีวิตของเขาก็อาโมทนาด้วยแล้วก็มีความสุขร่วมกันวันนี้คุณพ่อคุณแ การลูกมีความสุขด้วยกันในบุญในกุศลได้บุญร่วมกันแล้วอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนั้นวันนี้ก็อาตมภาพก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญทำกุศลในวันสำคัญของเราได้บุญทั้งสองอย่างทั้งเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยทำบุญประกอบวิธีถวายเทียนพรรษาภาพน้ำฝนและจตุปัจจัยต่างๆก็ขอให้โยมทุกท่านได้ทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลโดยมีความแช่มชื่นแจ่มใสมีพลังด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเข้าใจคำสอนของพระองค์มีความตั้งใจเป็นเจตนาที่ดีงามว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและก็ทำความดีงามต่อกันตั้งแต่ในครอบครัวลูกพ่อแม่รักกันนะให้ความสุขแก่กันทำอะไรต่ออะไรเพื่อแก่กันเนี่ยพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายอยู่กันโดยคำนึงนึกถึงใจกันด้วยไม่ใช่ว่านึกถึงแต่ว่าจะหาแต่ความสุขให้กับตนเองถ้าเราพยายามทำความสุขให้แก่กันแล้วก็ความสุขสันต์ที่หมายก็มาแน่นอนทีนี้วันนี้ก็เรากำลังจะทำใจของเราให้ดีเวลาเราทำอย่างนี้เราก็เอาใจของเราเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยนี่ก็เป็นวิธีที่เราไม่เอาแต่ตัวเองเราก็แผ่ใจไปถวายพระพุทธเจ้าบูชาพระคุณของพระองค์บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ตั้งใจเพื่อความดีงามความสุขของคุณพ่อคุณแม่ของลูกของหลานของญาติมิตรปู่ย่าตายายเนี่ยวันนี้นอกจากว่าระลึกถึงพระรัตนตรัยเผื่อแผ่ใจเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็สร้างจิตปรารถนาดีต่อทุกท่านผู้อื่นอย่างที่ว่าเนี่ยพ่อแม่น่ะปรารถนาดีแผ่ใจกับลูกแน่นอนอยู่แล้วแต่ลูกก็ต้องตั้งใจว่าขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขขอให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีความสุขขอให้พี่น้องของเราขอให้ญาติมิตรของเราขอให้เพื่อนร่วมโลกของเราสังคมของเราเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแผ่จิตอย่างเงี้ยทำบุญกันไปพร้อมกับการเวียนเทียนแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยเป็นกำลังของธรรมจักรในการที่จะแผ่ขยายธรรมะไปทำให้สังคมไทยนี้ตั้งตัวอยู่ได้มีความเจริญงอกงามสืบต่อไปและขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตนเองครอบครัวและสังคมตลอดถึงชาวโลกอย่างยั่งยืนทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ